alobaki nini tango na kosonga na oti potoa sekotanga nazanga sekelasie nasala soni te na baboti banga ona kobala ona ponie oyo tokomesana na ye barabanga na kanaka o natanga sekotanga nazanga sekelasie nasala soni te na baboti banga Thank you. monaputu, atata, amama, ye monaputu, atata, amama, ye monaputu, atata, amama, ye monaputu. Machine à poudre, nan à poudre, Yeah.